أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله دي جنا الله جل جلاله د کافرانو د بارا دا غیب دریو غنده او اعمال باندې اخروی سزا ذکر گئی او هغه درې اعمال سدي نو یو باغی کې کفر دی. ان الذين كفروا یقینا کسان چې هغه کفر کړی دی انکار یې کړی دی د الله د انبیاو د الله د وحدانیت نه او دویم عمل وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ دی منکی خلق لرا یا منکی کی پخپلا خلق منکی غنس عن سبیل اللہ دی دین دا اللہ تعالی او درم منکی خلق لرا والمسجد الحرام دا مسجد حرامنا یا دا حرامنا نو دا دری عمال چی پکیوی کفر او منکول تا دین دا اللہنا یا دا اللہ تا دین دا منکی دو دا پر ذریعہ و سبب گرزیدل او بل دا مسجد حرام او یا دا حرامنا من کول ندی د پاره با الله جل جلاله سنگین عذاب هغه تیار کړ دے داسې کسانو ته الله جل جلاله سخت زوران ور کړ عذاب علیم دے دے داسې کسانو لپاره. بیا دوی مخبره یاد ساته دلته کې الله فرمایل چې من کوي د مسجد حرام کم مسجد حرام الذي اجعلناه للناس چې مونږ ګرځول دي د پاره د خلکو زاد عبادت او د قربانه سواء العاكف فيه والباد چې برابر دي په هغه کې العاكف مقيم انسان ملازم انسان په مسجد حرام کې ول بعد او د بار نراتلون کې د باندې نه راتلون کې او د بار ملکونو نه سفر کوونکې چې په هغه مسجد حرام کې ټول برابر دي نو دې د هغه مسجد حرام نه منه کول کې دي ځکه یو مسله اختلافي ده او یو معنا اختلافی ده. امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي د مسجد حرام نه مراد مسجد حرام نه مسجد حرام معلومه خبره ده چې کوم جماعت ته مسجد حرام باغې کې ټول خلق برابر دي او په کم اعتبار سره برابر دي نو دویمه مسله هغه د عبادت په اعتبار سره دا عبادت په اعتبار سره ته په کې داسې عبادت کولې چې څنګه ربي انسان کولې ته په کې داسې د حج مناسک ادا کولی شي او د غرنګي سعی پکې کولی شي طواف پکې کولی شي نوافل پکې کولی شي داسې پکې کولی شي څنګه چې د اغز مقیم انسان عاقب انسان پکې کولی شي نو تا هغه په مسجد حرام کې برابرې ایس سوکرتا منا کولی نشو نو داسې جماعت نه چې الله د ټولو خلکو لپاره هغه برابر ګرځولې ده نو دې د اغینه منا کول کې نو امام شافعی رحمت الله علیه فرمای د دینه مراد د کجمات ده د چامل نه ده پدې چا ملکیت نشتا دا د ټول مسلمانانو د عبادت په اعتبار سره هغه پدې کې ټول هغه برابر او زمون دې ایموز لومبنه مسله دا اگر چې دې کول نه بیا رجوع کړی دا نو زمونږه امامان وای د مسجد حرام نه مراد هغه کل الحرم دی حرم خپل علاقه دلته کې بورډونه لګیدلې حدود الحرم دلته کې بورډ لګیدلې دا غینه خپل یو مسجد حرام دی بیا دا غینه بار سالا کې پوری هغه حرم دی دا غینه بار بوزي حرم بتړي نو بیا برازي عمره له نو حرم د دې نه مسجد مراد نه مراد حرم دی امام سی وای او مسجد حرام حرم ته ویل کی لکه نبی علیہ الصلات والسلام د اسراء باره کې راضی کی د نبی علیہ الصلات والسلام اسراء هغه د مسجد حرام نشي وو او الته کې د مسجد حرام نه مراد کور د امهانی دی ځکه د نبی علیہ الصلات والسلام اسراء دی د امهانی رضی الله تعالی عنها د کور نشي وو نو کله نه کله ذکر د مسجد حرام شي ا مراد د نه حرم وي نو لکه بل ځکه مسوار لسمسی بارګه تیر شو د ابراهیم علیہ السلام خبره ابراهيم عليه السلام ویل وی الله ما خپل اولاد په غیر آباد علاقه کې پداسې علاقه کې چې فصل والنه ده عند بیتک المحرم حالانکه مراد نه حرم ده نو د مسجد حرام نه مراد زمونږ امام سے وای حرم ده او دا د ټولو خلکو لپاره برابر ده مطلب دا ده چې دا د ټولو مسلمانانو ده اهل عرب حلق نه د دې مالکان کې د شیونه د خپل کوټې ګرځول شي او نه خرڅول شي او دا یو مسله اختلافی ده بیا د امام شافعی رحمت الله علیه خپل دلیل دی آیات نه غو مطلب علی زمونږ امام سے بللی بیا نور دلایل هم ده دي لکه امام شافعی رحمت الله علیه وای حرم هغه ملک ګرځیدي شي چې د چا په ملک کې راشي هغه مالک شي لکه الله د صحابه مبارک فرمای اخرجو من دیارهم دی د خپل کورونو نه وخلی شو نو ګورې صحابه مالکانو کنه ماګی اذن رنگي نبی علیہ السلام د فتح په موکو فرمایل من دخل در ابی سفیان څوک چې د ابو سفیان کور ته داخل شنو ګورو یې هغه مالک وګره او زمونږ امام سے بل طرف توای چې نه د مکیز مکه ته ډیره زمانہ پورې دی ته بس ثوایب ویل کېده ثوایب آزاد ازمکا او دا غرنگی حدیث کی مرازی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چه حرامن اجر بیوتها حرامن اجر بیوتها د دې د کورونو اکرای حرام ده د ټول مسلمانانو ملکی مکه ته حرامن و حرامن ربعها حرامن اجر بیوتها دا سه مکه ته مناخن لا یباع ربعها مختلف روایت دي خو بهر حال زمونږ امام صاحب هم د دې خبرې نه رجوع کړی دا او اوس زمون شیخ مفتی تقی عثمانی سے اغی لکلی چې کم زے کے مناسک ادا کی مناسک د حج مثلا عرفہ شوا منا شوا ادا غرنگی صفا مروہ شوا مسجد حرام شو نو دا د ټولو مسلمانانو د بدی کې برابر دی هر سړی پکې دا د اچ څوک د دې مالک نشی کېره ان د دې کرایې نه مرایې نه وغیرہ اغستې شي دا د ټولو مسلمانانو دی او بقایا حرم چې په اغه کې ملکیت اغه ثابت ته اگر جائز دے اگر یہ مالکان کے دے شیزان لے خرسول شی اٹلو کے کرائیم اگر آغستے شی نو بہر حال دل تک دو کول دا مبصرینو دی یو دا مسجد حرام نا مراد حرام دے یو دا مسجد حرام نا مراد مسجد حرام دے نو اللہ وی دی منا کول کئی دا مسجد حرام نا یا دا حرام نا اللذی جعلنا حوث لیناس سوا چی ام منگرزول دے برابر عبادت خانا د پاره د ملازم او د مقیم فيه پدې کې ولباد او د بار دراتلون کې د بادیه او د باندې نه یا د بل ملک نه مسافر ومن يرد فيه بالحد بظلم نذكو او الله فرمای ومن يرد اغه چا چې اراده وکړه فيه پدې حرم کې پدې مسجد حرام کې بالحد د کجروه د ګناه به ظلم په داسې حال کې چې ظلم کوونکی یا د کجروه کما کجروی به ظلم چې ظلم دی نذکو من عذاب الیم د انسان تب مونږ اوسکو من عذاب الیم د عذاب دردناک نو یو مسله دی آیات ساده چې الله پرمحل چا چې په مسجد حرام کې اراده د ګناه وکړه ومن یرید اراده لبس دی دا د مقام فضیلت دی څنګه چې په مسجد حرام کې او په حرم کې د عبادت او ثواب سیوا دی نو الته کې ګناه کول خو سکه چې انسان د ګناه اراده مو کې بنو د عظیم جرم دی الله پرمحل چې اراده وکړه انتهایی دردناک عذاب دی صرف اراده او دی جنې چې څوک نه تلی نه الته سره وي رډر دې پاک پاک خلق وي الته کې ارنګ خلق راځي ځان ډېر محفوظ ساتي موږ نبی کې سلور سي کلی پټي شوی غاړه اغه مغستې زنانو د بار سلور پیری ته چې مستودرګه شاته د اوترو نه بسغه د خدای نه په بیت الله کې مېریږي او تور عربي به کې بس کشي کې د نوې تختې نه نو الته کې به هر حال ګناونه کې او ګناونه ډېر کېږي بد نظرې به کېږي زکه د زنانو احرام د اغه په مخ کې لري سړی او صادره واچي ګنډلې کپړې او دا څنګه چې په لیل کې د زنانو احرام دار چې به د مخ د پسه کپړه نه شي پرده وکړي ویا لاسره یا مطلب چتر والا ټوپه واچي مه ته کپړه ځړنه دي اول ته خدا سکیږي نه غنا غني نو دا نظر والا ګنا بکیږي نور بلاشي ګناونه په هغه کېږي نو الله وی ګنا نه چې چپ کې اراده مو کړ د کجروه د کجروه نه مراد د الحاد نه مراد څه شه دي نو دې کې د مفسرین مختلف اقوال لري مور چا چې اراده وکړه الحال الحاد کجروه ته وي او ظلم زیاتی ته وي دا حد نه تجاوز دا یو کول دا د مجاهد رحمت الله علیه چې دې نه مراد شرک دی چا پکې شرک وکړه هغه ته دردناک عذاب ورو ادویم کول د مفسرین ودارې چې هر یو کار یا هر یو خبره چې الله دې منع کړی دا مثلا د مسجد حرام خادم ته کنزل کول شو بعضو ذکر کړی دي لکه مثلا کار حرام دې په حرم کې ښکار شو یا دا غزه ونی کټکول شو غشو یا مثلا قتل شو یا پچا باندې ظلم شو دا څومره ګناونه چې دي مفسرین جدا جدا ذکر کړی دي د دې کم یو ګنا چې التچا اراده وکړه نو هغه ته سنگین عذاب ملاویږي دردناک عذاب به ملاوي د دې وجه مزری کې لیکلي کچره عام طور دلته کې یو انسان ګناه اراده پیدا شي په عزم نه وي چې تر څو پورې نه کړي نو هغه ته ګناه نه لګيږي او دې کو په بل بلد کې وي په بل خاريه کې وي او د دې اراده چې مکه ته بزما سړی وکړلو نو د دې انسان د پرم دردناک عذاب دی اگر چې بل ځای خو اراده یې کړې ده په مکه کې چې مکه کې به سړی کتلو په لاس باندې راشي نو دا عظیم جرم دی ځکه الله وی دی ومن یرید فیه چا چې اراده کړی د فيه په دې بیت الله کې په دې حرم کې به الحاد د کجروه او ظلم په ظلم سره نذیکو من عذاب الیم دی انسان تبا مونږ دردناک عذاب آور بس دې راوړې پوری ان الذين یکننا کسان کفرو چې کفر کړی دی وَيَسُدُّونَ مِنَ كَيْفَ خَلَقَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ دَلَالَةَ اللَّهَ وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ نَيَادَ حَرَمْنَا الَّذِي الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَحَرَمَ جَعَلْنَاهُ جَلَّ وَمُنْغَرَزَ وَلَدَ لِلنَّاسِ خَلْقُ لَرَا سَوَاءٌ الْعَاكِفُ برابر دې پدې کې الْعَاكِفُ مُلَازِمٌ وَمُقِيمٌ فِيهِ پدې حرام کې والباد او مسافر بدین راتلون کې د بل ملک نه راتلون کې و من يرد فيه اوا چا چې را دوکلا په مسجد حرام او حرم کې به الحاد د کجروه به ظلم د وجد ظلمنا یا پدا سے حال کے جو ظلم زیادے کو نو دیکھو من عذاب علیم اللہ وی من باوسا کودتا من عذاب علیم دا عذاب دردناکنا الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلام والسلام علی رسوله محمد و علی صحبه اجمعین یا اللہ و سلام علی تراتا نسیب یا اللہ حرم رکب نسیب یا اللہ حرمین دو باب بردو توفیق را نسیب یا اللہ کریم حرمین دو باب بردو توفیق را نسیب ترازی شیخ اللہ دانسیب صلی اللہ تعالی